जिस देश में गंगा बहती है उसकी एक तहजीब है और वो ये है कि जहाँ लता मंगेशकर जैसा महान कलाकार परफॉर्म कर गया हो उस स्टेज पर किसी दूसरे कलाकार को कभी आना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने बड़ा भाई बना के मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रखा है कि हरेक किस्म की बदतमीजी मुझे इजाजत दे रखी है। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ जिया रारे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। जैसे बन माना चाहिए।